राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 20 फरवरी 2001 साइन लघु 3 बजे मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम। राम राम राम राम पारिजाताय तोतवेत्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जो भगत माया नारद जी के प्रसंग में आई ये बात, नारद जी ने ये पूछा इनके भीतर में, ये मामूली बात नहीं है। ब्रह्मा भीतर बैठा था भीतर में जो इसने पूछा कि मैं मेरा ब्याह होता था आपने क्यों नहीं होने दिया। तो भगवान ने जो बात बताया कि प्रमदा सो दो काल इस वजह में ज्ञान नहीं हो जाएगा। मेरा ब्याह हुआ तू देख ले क्या दिशा हो रही है। ये ठीक नहीं था, तेरे लिए उचित नहीं था, ऐसा नहीं मैं दिया। तो इसमें कोई व्यक्ति की निंदा व तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है आसक्ति में। मन की जो आसक्ति है वो बड़ी जबरदस्त है। वह आसक्ति के कारण से सब दूर जाते हैं। तो नारद जी की ये बहम रहा बात बहुत हो चुकी थी। नारद ने साप दे दिया था, वो साप अंगीकार किया भगवान ने। बात उसी साप देने पर भगवान ने अपना दुख स्वीकार कर दिया और नारद जी को आई तो उन्हें नहीं दिया, स्वीकार कर लिए। तो ये पता नहीं रहता मनुष्य को, ये आसक्ति यानी विधि की ये ज्यादा खींचती है। आसक्ति खराब काम करती है। आसक्ति के कारण से ये दुख है। नारी जाति की जो ये निंदा है, ये जाति की निंदा नहीं है, ये निंदा आसक्ति के कारण से है। तो भाई लोगों को सावधान रहना चाहिए, सावधान। विलक्षण आसक्ति है। साधन करने वालों को इसका पता है, उनके बीती हुई बातें हैं। ये भगवान की कृपा से ही बचता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। होश होना बड़ा मुश्किल है। नारद जैसे भक्तों के भी ये बहम रहता है। भगवान से फिर पूछा, आपने ब्याह क्या बीमा लिया? आसक्ति बहुत खराब है, ये आसक्ति जल्दी मिटती नहीं है। संसार के भोगों की और संग्रही दो बात बताइए, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया व्रत से व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि समाधो न दिए थे। एक तो भोग और एक संग्रह, पदार्थों का संग्रह रुपये पैसे और एक सुख भोग, और सब भोगों में मुख्य स्थिति संग्रह है। तो इनसे कितनी कितनी हानि होती है इसका जल्दी पता नहीं लगता है, बहुत बड़ी भारी हानि होती है। इस वास्ते भगवान ये बात चेतना के लिए कहते हैं, ये व्यक्ति की निंदा नहीं है, ये आसक्ति की निंदा है। इसमें आसक्ति होती है। नारद जी महाराज तपस्या में लगे तो उन्हें कोई विकार नहीं हुआ, विकार न होने में कारण है भगवान की कृपा। सीमक चाप सके को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु, जिसके रमापति खुद रक्षा वाले है उनके नजीक नहीं जा सकते ये दोष। इस बात से रक्षा हुई भगवान की कृपा से। और ये बात दादी ने कह दी शंकर से, शंकर ने मना किया कि कभी प्रशंसा तो भगवान की बात मत करना, परंतु वो मन में उल्टी बात जैसी कि काम पर विजय करने वाले भगवान शंकर है, कहीं दूसरा नाम मेरा न हो जाए, इस बात से ये लगते है उसे जैसी नहीं। शायद भगवान से बात कही फिर दशा हुई। एक साधु मिले थे, वो कहते थे कि भगवान के सामने बात करने में हमें डर लगता है, भय लगता है, कहीं मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं हो जाए। तो डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। हरदम सावधान रहना, सावधानी के लिए कहना है ये। ये निंदा में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है सावधानी में। सावधानी रखेगा तो रहेगा नीचो, बड़ी मुश्किल है। इस पर विजय पाना बड़ा कठिन है। सत्संग से भगवान की कृपा से बचता है, भगवान की मेहरबानी से बचता है, अपनी खूब सावधानी होने पर ही नहीं बचता। नारद जी महाराज भी जो बचे कुछ विचार विकार नहीं आया, और फिर क्रोध भी नहीं आया। काम जीतने पर क्रोध आना चाहिए, वो क्रोध भी नहीं है। तो सब हुआ भगवान की कृपा से। पर नारद जी ने मान लिया बनाया, फिर भगवान ने फिर प्रसाद उत्साह दे दिया कि महाराज आप जैसे ज्ञानी महात्मा है उनका काम क्या कर सकता है। ये ज्ञानी बंदे नहीं है, भगवान की कृपा से ही बचते हैं। बड़ी मुश्किल है, भगवान की कृपा से ही आदमी बच सकता है, बच नहीं होता। आप समझ रहे होंगे बड़ा भारी विघ्न है ये विषयाशक्ति। चार प्रतिबंध बताए, विषयाशक्ति मानस्थ मेयस्थ संशय भ्रम, चतरा प्रतिबंध अशु ज्ञान दार हेतु ज्ञान जो दृढ़ता नहीं होता है उनमें चार हेतु होता है। सबसे पहले विशेष होते सबसे पहला ये है। और मानस तो मेरे भ्रमा प्रमाणगत प्रमेयगत से और विपरीत भावना, ये चार बड़े भारी शत्रु है, विघ्न है बड़े भारी। तत्व ज्ञान दृढ़ नहीं होने देते। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु ऐसे पुकार करता रहे तो बच जाता है, भगवान की कृपा से बच जाता है। श्रीमक चाप संजय को उत्साहु बड़ रखवा रवा परिजाशु भगवान खबर ऐसा करते है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से भी यही है, बहनों भी अगर भगवान के वचन में लगती है तो आसक्ति जैसे स्त्रियों पुरुषों के लिए पुरुष थे ऐसे स्त्रियों के लिए पुरुष है। वो बात समझ लेनी चाहिए। वैसे ही वह आसक्ति से बड़ा भारी पतन होता है, विशेष शक्ति से। ये बहुत नामी विघ्न है, नामी ये विघ्न से बचना भगवान की कृपा से ही संभव है। ये थोड़े में नहीं आप ज्यादा समझ लें। जो सत्संग में भजन में साधन में तत्पर से लगे हैं उनको इन बातों का पता है, भगवान की कृपा से बचते। अपने बल से नहीं बचते। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे प्रभु ऐसे पुकार है तो बच जाता है खूब शांति से। ये थोड़ा बहुत अभिमान आ जाएगा फिर तो नारद जी होगा। हा विधि मिले कौन विधि वाला, हा विधि मिले कौन विधि वाला, ये दशा हो जाती है। जो नारद जी जीत गए उनकी भी दशा ही है, अभिमान आ जाता है भीतर में। ताते करें कृपा नहीं दूरी, कृपा नहीं दूर करते हैं। यहाँ विशेष तौर से समझाया है तो भाई लोगों को बहनों को सावधान रहना चाहिए। इस विषय में बात उन्हें चलेगी नहीं, भगवान की कृपा चलेगी, प्रभु कृपा से बच सकते हैं हम। यही नारद जी ने कहा सेवा में कितनी ममता है, कितनी विलक्षण बात है। आगे फिर भक्तों के लक्षण बताते हैं। कर विचार से पूरा करना पड़ेगा, थोड़ा या थोड़ा थोड़ा प्रश्न लेंगे। बाकी मेरे तो समझ में आया आज पूरा कर दे। संतों के लक्षण है बड़े बड़े सुंदर है, कल संतों के लक्षणों का वर्णन होगा। आज ये बहुत नामी विघ्न है भजन ध्यान में, उसको वर्णन हुआ है। भगवान की कृपा से याद ही बचता है, ये बच नहीं सकता। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी कृपा करो नाथ बचाओ बचाओ बचाओ। सच्चे हृदय से पुकार कर बच जाता, प्रभु कृपा से बचता है, अपने बल से नहीं। उनमें जो रात्रि में मिलेंगे वैसे ही वैसे मिलेंगे, चमचेर मिलेंगे तो वैसे ही कोस मिले तो वैसे ही चमगुर चमगादुर मिले तो वैसे ही उल्लू मिले तो वैसे ही उस रात्रि में रात्रि चल सगड़े सगड़े उस माल में कहीं होते इस बात से उसी के बाद से हर्ष में चुप हो गया क्या करे वो दिन गुजरने वाला इस बात में बड़ी मुश्किल है। इस बात से भगवान से प्रार्थना करो भाई लोगों से ये करना है बहनों से भी यही करना है हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ नाथ बचाओ ऐसे भगवान से सच्चे हृदय से कहते रहो बड़ा कड़ा काम है। एक तो भगवान की कृपा से एक वास्तव में जो इन बात पर विजय पा चुके हैं ऐसे संत है उन सत्संग से बड़ा फायदा होता है। सत्संग से बहुत फायदा होता है। जैसे बंद मकान में चला जाए तो चारों तरफ शुद्ध रक्षा होती है ऐसे सत्संग में रक्षा होती है। महात्मा लोग होते हैं उन्हें केवल पास में रहने मात्र से फायदा होता है केवल उनके पास रहने मात्र से आश्चर्य आता है ऐसा विशेष लाभ होता है। सत्संग से बहुत फायदा होता है। नहीं तो ये काम क्रोध लोभ त्रिविधम दर्क से महात्मा ने ये तीन दरवाजे हैं काम क्रोध लोभ ये बड़े शत्रु हैं। भगवान की कृपा से ठीक होता है सत्संग से और भगवान की कृपा से लाभ होता है। आप लोग कृपा करें तो ध्यान दें सावधान हो जाए विशेषता से बहुत खड़ा काम है। सत्संगति के द्वारा बचता है भगवान की कृपा से बचता है भगवान के प्यारे भक्तों के संग से बचता है तो संसार में बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते सत्संग में वर्धम सत्संग में भगवान को याद करो वर्धम नहीं तो बड़ी मुश्किल है। विचार तो ज्यादा कहना ज्यादा नहीं कह कर रहे इतना कह देंगे ये बहुत खतरनाक चीज है सावधान रहना चाहिए साधु मात्र को भाइयों को भी बहनों को भी सावधान रहना करना काम है। तो भगवान को याद करो भगवान का भरोसा करो आशुते रामृते कालम नए वेदांत चिंतया कामादीना मना कभी आश्रुते रामृते कालम सुबह से लेकर के रात्रि तक और आज से लेकर मत तक आश्रुते रामृते कालम सुबह तक और रोजाना का विचार के मरते तक आश्रुते रामृते कालम नेत वेदांत चिंतया वेदांत के चिंतन करने में समय लगा हुए न दस्या दवसर किंचित कामा दे रहा मना कभी काम क्रोध आदि को मौका न दे। मौका देने के बाद में हम जीत जाएंगे ये बात है कभी नहीं होगा। पहले से ही डरते रहो तो भगवान की कृपा से बच जाएगा और भगवान में सच्चे देश लग जाओ आशुभ तेरा मृत्यु काल सुबह से लेकर शाम तक और आज से लेकर मरने तक दो अवधि बताइए निरंतर और नित्य स्वर निरंतर बताया सुबह से लेकर शाम तक और निरंतर बताया आज से लेकर मृत्यु तक। आ शुभ तेरा आ मृत्य काल हो नित वेदन चिंत बड़ा करना काम है। इस बात से सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ करते रहो, बहुत करना काम है। भगवान की कृपा से बच जाते आदमी, ये तो बड़ा मुश्किल। कृपा का भरोसा रखे तो निशंक रहो, सत्संग अच्छा रहे तो निशंक रहो। अपने बल का भरोसा नहीं करना चाहिए भी मैं इतना हूं अच्छा हो गया हूं, बल का भरोसा नहीं करना। इस वास्ते हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो सच्चे हृदय से, प्रभु को पुकारो नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। कई कई व्यक्तियों को देख करके हमें आश्चर्य होता है, वे भी बड़े अच्छे पुरुष हुए जो इस दोष से बचे हुए हैं। बहुत कम आदमी, बहुत कम मिलेगा आप। हरदम भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरदम याद करो, हरदम ही बड़ी सावधानी से चेत कर दे, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे मालिक, याद रखो। अलौकिक बात है, विचित्र बात है, और भगवान की कृपा से शुभ हो जाता है, आपसे आप सत्य से हो जाता है, अपने बल से नहीं होता। इस वास्ते भगवान का भरोसा रखो और सत्संग में रहो तो काम क्रोध लोभ से बच सकते हैं। त्रिविधम नरकस से द्वारा बना शुरुआत में अपना पतन करने वाले काम क्रोध और लोभ, मन विज्ञान धाम का कहीं निमिष में क्रोध काम क्रोध और लोभ एक मन बड़ा दुख शोक पैदा करते। इस वास्ते हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो सच्चे हृदय से तो बच जाओगे, करना काम बहुत है। इस वास्ते सज्जनों से प्रार्थना है कि इसमें शूरवीरता काम नहीं देती, इसमें हम शूरवीर की कभी नहीं माने, ये कृपा से ही होगा कृपा, भगवान की कृपा से ठीक होता है, नहीं तो बचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा खर्चा काम है। अच्छा देखा, ऐसा अनुभव हुआ है हमारे जीवन में, ऐसे अनुभव हुई बात है। महात्मा संत होते हैं उनके संग रहने से बहुत फायदा होता है, सत्य स्वाभाविक सत्य। उनको जोर भी नहीं पड़ता, जीत जाते हैं, ऐसी बात है। इस बात से सत्संग करना चाहिए और भगवान को पुकारते रहना चाहिए, सत्संग में रहे। माता मैणावती ने गोपीचंद से कहा है किले में रहना, किले में तीन बात बताई, एक तो किले में रहना, एक बढ़िया भूख लगे तो भोजन करना, और 80 नींद आवे तब सोना, जल्दी सोना नहीं, थोड़ी भूख में भोजन नहीं करना, बढ़िया भोजन बढ़िया भोजन भोजन बढ़िया कब होगा, भूख लगेगी तो बढ़िया हो जाएगा, सब भोजन बढ़िया हो जाएगा, अच्छी भूख लगेगी। एक साधु थे, एक साधु स्थान पर ठहरे, कमरा रोटी खा लो, कहते अच्छी तो बढ़िया भोजन पर अच्छा भोजन आ जाए बस पाओ। शाम बहुत भूखम पाने लग गए, पाओगे रोटी बहुत बढ़िया लगी, सूखी सूखी रोटी भी तो मैंने अपनी माँ ने तीन बात कही, भोजन बढ़िया करो जो भूख लगे तब, घड़ी नींद आओ तब सोचो सोना बहुत बढ़िया होगा। सुनिए और किले में ना कि माँ किले से तो छुड़ा रही है, किला कैसे है कि बेटा ये किला नहीं है, किला है सत्संग। श्री रामदास जी महाराज थे, उनको कहो है गुरुनाथ जी के दर्शन हुए, उन्होंने कहा जजो बनाना जजो में, और रामदास जी महाराज ने पूछा जजो बनने का क्या अर्थ हुआ, कि जहाज होती है जहाज मेरेना मानो सत्संग मेरेना, नहीं तो मुझे डूब जाओगे। अच्छे अच्छे संतों में जीवनी में आता है, सच्ची बात है, हाथ की बात नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो। साधारण पुकार से काम नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक विलक्षण बात है, भगवान किसी के सुख में बाधा नहीं देते। इसके हृदय में कुछ सुखी भाव जो जची हुई है, वे भीतर में जोरदार प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना के बिना सुनते नहीं, वो सुख जाता सुख, तो भगवान किसी के सुख में बाधा नहीं देते। इस वास्ते सच्ची प्रार्थना कम होती है, सच्चा दुख नहीं होता। जब तक सच्चे लगन नहीं होगी तब सच्चा प्रार्थना नहीं होगी। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाए तो भगत वचन कान में वह पहुंच जैसे ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना तो भगत सच्चा गाए, सच्चे हृदय से व्याकुल होकर गाए हे नाथ हे नाथ। ये ब्राह्मण थे, उन्होंने कलकत्ते में सुना कि निष्काम भाव रखनी, निष्काम कामना नहीं करना, कामना नहीं करना, और हो गए बीमार। तो बीमार हुए तो उस समय में अपनी स्त्री पास में थी, और कोई पास बता नहीं, वह स्त्री देख रही थी। तो बीमार हुए तो ऐसा दुख हुआ, वो कहते थे कि जैसे शकंजा होता है ना, जिसके भीतर दे कर गए जिंदर बांधते हैं, वे शकल जगह भीतर में तो कामना नहीं करे कामना, पर ऐसी पीड़ा हुई जो प्राण निकल जाएगा। मैं तो विचार हुआ कि दुख न सहल भगवान नहीं करा है, पर ऐसी पीड़ा हुई जोरदार तो भगवान से करा ही पड़ा नहीं जाता। अरे जहाँ ये बात कही सच्ची हुई, स्त्री बात बेचारी स्त्री गदे घबराती है तो वो घबरा गई, बोली नहीं स्त्री भी तो पुकार नहीं कर सकी, पति की वो दशा देगी जो पति ने भीतर से आया हे नाथ हे नाथ, एकदम ठीक। तो भाई ऐसे समय में भगवान ऐसा करते हैं, और किसी के चलते नहीं, वहां ऐसी होती है, ऐसी बीती हुई बात है। हे नाथ कहां तो करें, राम राम राम राम राम राम राम। सच्चे हृदय से पुकारो, नारायण नारायण नारायण। सुनाओ महाराज, कीर्तन सुनो। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वादशी प्रथम 2057